ماه رمضان سال 1427 هجری قمری و 21 مهر ماه سال 1385 شمسی. مروچگین جلسه و به تعبیر وقت خطبه های قبل از خطبه های عربی موضوع به مناسبت ای ایام پیرامون سه بحث و سه محوری. به همین جهت آیه خاصی برای صرف جویی از وقت وانگ نبو، گرچه هر سه موضوع و هر سه تا بحث در جای وقت آیات مناسبه در قرآن عظیم و احادیث مناسب فراوانی دارم. یک بحث موضوع اعتکاف ہیں، دومی موضوع شب قدر و لیلۃ القدر، سومین شهادت امیر المؤمنین، چهارمین جانشین رسول خدا علیه السلام سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. و مباحث دیگری از قبیل اشی که ما در آخر و به سوی خاتمه ماه مبارک رمضان و در تقریبا دهه آخر رمضان مبارک قرار گرگیم، ای وقت یک مسئله مهم و بحث دیگری. ظاهر این که در این وقت و فرصت کوتاهی که ما شما برای دانستن و شنیدن و گفتن این مسائل و تی زندگی تا کمترین وقت برای نماز جمعه و مطالب جمعه در نظر گرفته، البته به استثناء عزیزانی که معمولا خیلی زودی آیند که نه من آنی قدردانم که خدای ذوالجلال در واقع مسلمان اینچنونی ها که به مسائل دینی اولویت و اولیت قائل بی، خدای ذوالجلال از آ مسلمان قدردانی کن. جمعه گذشته 11:30 اعلام کنک بو سخنرانی آغاز و ولی این تاخیری که نیم ساعت پیشیت علتهای داشتی و از جمله اشی که ما پشت خط در تماس و گرفتن گزارش جمعیت حاضر در مسجد ہیں. آخر با دیوار و ستونهای مسجد اگرچه گوینده یا صحبت کنک تنها هم خالی محوطه و میدانی بیابانی تا ثواب رسی بلکه نام خدا تکرار که ولی هدف انسانانی فهمائی نگی مخاطب نماز گزارانا و رمضان مبارک برکات اند که مروچی تقریبا تا یک ساعت باقی مانده از نماز نصف اکثر مسجد تقریبا مملو از جمعیت نظریه و در قسمت خواهران عزیز هم ترددی که از آن قسمت احساس بی و شبهای رمضانی من گاهی ای مسجد مغرب نمازوان و من چه مسجد دریان چارم که آن قسمت مسئولان و افراد و انتظامات و در پچکنوکان و دی امر ادامه دیگا ما تازه چه مسجد در کفی برای منزل آیان دروازه دفاع رسان و ماشینا که بالا و دی نظم و نظام بدهن چه مردینا هم ماشاءالله همتش بالاترین و قابل تقدیرن ای خاران محترم. منظور از 11 نیم اعلام در واقع شین که نماز جمعه از دیمتر یارگ بی و قطعا انشاءالله دیمتر یارگ بی قاعدتا نماز جمعه از نماز ظهر باید زودتر ادا بی. الان 11:20 دقیقه وقت شرعی ظهر داخل در چابهار یعنی کسی 11 نیم نماز ظهر ادا بکن یه وقتی مشکلی بودی مسافرتی بودی هیچ گونه اشکالی نیست سر وقت نماز ادا بود در اول وقت و ما باوتی این کثیرین تاخیری که عادتا در بلوچستان قدیم اوقات شرعی کسی نزانتا تخریج وقت یعنی چی ساعت و دقیقه یعنی چی صاحبانش چارتگو و تی کاروبارش اهل کار بود تگن تنظیم کو تگن نمازش تابع و تی طبیعت و کار کو تگن ما یه تیم کار تمام کنیم مثلا مخصوصا زور که آفتاب روشنائیں اثر چون زرد بی زود روچ هر که احساس که حتی هنو یکی من گوشی که فلان این نگوشی که هنو اثر دیر بوگیں چار رو کمی کنیم و نه انگا وقتی نه هر بکه غروب چار آیات رسه ما چار رو کم کنیم اثر. چرا ما درباره زور چون روز روشنه و وقتی یه مقدار خوشبختانه وسیتر از این اوقات بقیه اوقات همیشه زور تقریبا در آخرین لحظات ادا کنه بی یا جمعه اگر نماز زور 12:15 در این منطقه جمعه هم 12:15 بعد برگزار انشاءالله. به هر حال وقت مختصر و مطالب بسیار لذا انسان ناچار گوینده که در ایمیان گل به گل چین کردن بعضی مطالب اکتفا بکن به ضروری ترین مسائل بیان در این وقت مختصر من ناچارم که اکتفا بکنم. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ به منظور استدلال در بحث تاریخی این کتاب به نام المرتضی یعنی سیدنا علی مرتضی که حضرت لقب مبارک ہیں یکی از القاب حضرت شیر خدا امیر المؤمنین یعصوب المسلمین پسر اموی رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم داماد رسول و زوج حضرت فاطمه البتول، شوهر سیده فاطمه بزعت الرسول صلی الله علیه وسلم و رضی الله عنهما، چهارمین خلیفه رسول خدا علیه السلام و امیر مؤمنین و مسلمین جهان اسلام به عقیده تمام اهل سنت دنیا. و بعد از سه تا خلیفه، برترین و بزرگترین شخصیت عالم اسلام و عالم انسانیت در ای عالم، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی الله تعالی عنه، کنیت علاوه برش که نامی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، سیدنا علی ابن ابی طالب نامی علی رضی الله عنه، کنیه ابو الحسن، چون بزرگترین پسر و فرزندی سیدنا حضرت حسن مجتبی رضی الله تعالی عنه، یکی از دو ریحان رسول الله صلی الله علیه وسلم، یکی از دو سردار و سرور جوانان بهشت، با توجه به نسبت به بزرگترین پسر نازنین سیدنا حسن رضی الله عنه، آیه کنیه مبارک ابو الحسن. نویسنده یک کتاب نام هم ابو الحسن، سید ابو الحسن علی ندوی، یکی از علمای هندوستان که تقریبا 4 سال پیش 5 سال پیش به رحمت خدا رفت، از علمای معاصر که در شخصیت جهانی و دارای شهرت عالمی و جهانی بر اساس وتی شایستگی های علمی تحقیقی و تقوا پرهیزگاری و فضل و کمال علم، یکی از علمای هندوستان، ولی کسی که سلسله نسب آیه به خاندان رسول الله صلی الله علیه وسلم وصله. فرزند مولانا عبدالحی حسنی لکنوی رحمت الله علیه، و دارای پدری عالم و شخصیت علمی برجسته که چه نام زیبایی در وتی خاندان سیادت و سیدی برای وتی فرزندا به نام مبارک سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه، بعد از تولد و تی فرزند نام انگم معلوم نه آینده چی بی، ولی انسان براوتی فرزندا پال نیک بگیری، حدیث آیاتا نام های نیک و خوب آبوتی چوکانی سر ارکنی. کوروش و پرویز دارای افتخاری نبود دیگه که مردم وقتی چوکا رغبت بکن. پرویز ملعون ترین دشمن پیامبر علیه السلام نام وقتی فرزند سرایر کن. من پیشنهاد دارم هر مسلمانی که 100 سال اگه عمر انتی مروچی برو وقتی شناسنامه باند عوض کن، پرویز نام پلید ترین نام، دشمن پیامبر ترین نام، از نام پرویز در عالم وجود نداری. ای همان ملعون ایرانی پادشاه مجوسی که پیامبر دعوت نامه اسلام واجه دستور مطابق نوشتگی نامه که آیا دعوت به اسلام دیگه بودتگا تابعیت از احکام قرآن و رسول علیه السلام با نهات فخر و غرور و نخوت نامه مبارکی پارک و دردی. پیغمبر علیه السلام وقتی خبر دیگه بودتگی نامه روم پادشاه در جمع وتی رومی وزیر و وزرا وتی سر بانا ایلی ارکوی بری واجه نامه که رسی سر ارکو چمانی پشتی داشت رنداو بنتی گرچه مسلمان نبو ولی احترامی کو. خدایا رومیانی حکومت پایداری دا همین قدر ادب باعث بو که آن حکومت پایدار بی. پیامبر وقتی اطلاع دیگ بو که پرویزا ایران پادشاه امپراتور از زمانا مجوسیت دورانا تی نامه مبارک پارا کتا درتگی حضرتا جمله مختصری فرمائیں مزق الله کل ممزق هر پارا کنو کا خدا پارا پارا بکن در رو کا خدا بدر رید پرویز درت ندرت نشکتا شما پرویز درگا او کی جنین معشوقین جنین شیرین سراک فرهاد هزار مصیبت سرایا بلا سریارت میکیا خسرو پرویزا داستانهای اساطیر اسطورهای عشق فرهاد و شیرین معروفن تو یادگارهای سنگ تراشهای و کتیبههای در دنیا جاهای مختلف ها فرهاد عاشقانه مصیبتانی تحمل کنک به خاطر به دست گرفتن شیرین که نهایتا غدر کو پرویزا شیرین ندا به فرهاد. خدایا ایبم و اسباب پاره پاره کردن پرویزا به دست فرزند پسری فراهم فرمائیں. نن چه دننا نن لشکری برو نن چه دیگه ملکا مسلمان بروان لوگ تها آئی کمر چوک خدایا پرمائیں پارا پارا کنگا. دین کے مبی آخانہ پر از آتش ہیں پر از اجدہائیں پر از مار ہیں خانوادان و خانوادے کدا قرآن نی دین نی اسلام نی مکتب الہی در آخانہ مبی آخانہ ویران ہیں. امشا پیامبر فرمائیں علیہ السلام کوتی لوگانا خانیانا قبر قرار مده یعنی چی ودا اللہ عبادت یہ مقدار عبادت مختص به مسجد مزانی مسجد عبادت های خاصی جاگاہ ہیں کہ اللہ تعین کتگا نماز های پنجگانا یا با جماعت وانک شمسرہ واجب ہے مسجد بھی آئے معذور نہیں لوگا یہ نماز تھی نماز ناقص ہی ہے نماز کامل ہی نہیں. اصولیون فقہ در بحث اصول فقہ ای ادای نماز بدون جماعت برای غیر معذور هر کجا لوگا ایک دیگه جا بی جماعتی بانی شی نام شکتا ادای ناقص ادای کاملی نہیں نماز بی جماعتی بر هر فرد عقل و بالغ ہنچکو نماز فرض عینے پشت سر امام مسجد یا گو نماز وانگ واجبیں آکه تندرست انتور دیگه جه نماز کن عذری نیست دیگه جه غیر مسجد غیر از پشت امام نماز کن آئی تارک واجبی از واجبات شدید به اتفاق چهار مذهب. یعنی وقتی تحجد ها لوگان بانی وقتی بعضی سنتان قبل از نماز بعد از نماز لوگان بانی وقتی تحییت الوضوع وقتی لوگان بانی و تی بعضی نوافل و تی لوگان بانی و او در قرآن تلاوت کری و تی منظرانی تا قرآن تعلیم ببی قرآن تلاوت ببی ذکر الله ببی کار لوگی که ایتا اللہ ذکر چراغ روشن بی خدا یاد چراغ و نماز چراغ روشن بی آل لوگی در واقع همان منزل اگر از گل و از لط و پیش و تگرد ارکنک بوتا آئی در واقع قابل افتخار کاخی قصری سنگ و گل و آجر و شیشه و قیمتی ترین اشیاء مختلف ساختمانی مجموعه که به نام در اصطلاح مردم آی نام قصر، ولی یعنی زیبا اربوتا، چند طبقه شیشه بند، نماهای گوناگون، نقشنگارهای مختلف، زیبایی دنیوی در حد کامل و در اصطلاح مردم نامی قصره. در زبان پیامبر آی نام وقتی ذکر الله در آینی، وقتی که تلاوت قرآن در آینی، وقتی که نماز نافله در آینی، وقتی که یاد خدا در آلوگنی، آی نام چی؟ قصره یا چی؟ قبره. قبری بودی بسته. لذا حضرت فرمانتا بودی منزلانا قبر مکنی، چون قبر ویرانگی جاهیم، قبر تاریکی جاهیم، قبر اژدها و مار و عقرب و زوم و ای چیزانی جاگاهیم، کرمانی جاگاهیم. ای بدن انسان پوسیده بی کرم که بیاغ، ای بدن زیبا که با لیف و صابون هفته چند بار مردمی چند تو صفایی کن و تا با چه زیبایی در انظار مردم مطرح کن، با چه لباس های زیبایی که به تن کن، با چه بوهای خوش و خوشبویی های قیمت داری که و تا معطر کن در بازاریه. این جسم ظاهری در قبر بعد از چند روز قبر پچکان آی نزدیک وشتگی نبی، یک جسدی نظری یک اینقدر بادی کتا، هر یک رانی پادی به اندازه مرده که جند جسد باد گبتا و بعد از مدتی درتیر پچکان چاره ترکتا، هر نیمگا لاب ترکتا، دست و پاد ران ترکتا گا، دست و پاد هر یکی گواد گبتا گا، نهایتا آخرا کما چما بدن جنده کرم پیدا بی کرمانی جاهیم. قبر روچی چندین بر ندای کن صدای کن انسانا، انا بیت الوحش، من وحشت لوگو، انا بیت الغربه، من غربت و غریبی جاگاه هم. ادا هیچ آشنایی نی، غریب همه این غریب شهر که کسی برایت هیچ گونه آشنایی در شهر نگیم، جای پای محکمی پوت نگیندی. انا بیت الغربه، این ندای قبر این روچی چندین بر این ندا سردن، ولی شیا قرار نهی که من تو در این زندگی این صدای بشکنه. روز جمعه حدیث یهتا چون قیامت روز جمعه یا قائم بی، جز انسان و جن یه دیگه مخلوقات تمام آشفته به روز جمعه صحبه بگیره تا بگاه، تمام موجودات ای عالم در حال آشفتگی و در حال زار و فریاد به سر بره که شاید مروچی قیامت قائم بی. مومن دستور دیگه بوده که روز جمعه مسجد برو کمال و فضل و نوال الهی یا کسب بکن، انگه کوتاهی بکن در مأمن خدا، جایی که خدای برای امنیت مؤمن و بالا بردن ارزش ایمان الله عزوجلال مساجد بنا کناین تا، و این مساجد در تعبیر انسان الله زبانان سر دور داتا القا کتا گوشک بند خانه های خدا، ای خدای لوگانا، چرا که ادا الله یادیه مسجد تا انسان که گزید و با خدا در ارتباطی، خدای لوگ میار بی. وقتی که انسان رئیس قبیله منزلا با اینکه جرمی جاهی زورتا خطایی کتگی چی یک کسی خلافا از دست آت طرفا، وقتی که خوف و بیم آیه دامون گریبی میدان میدان کن رو یک در جه مردمی رئیس قبیله که خدای ملک منزل را داخل بی تا که بلکه چند روز امنیت به دست بیاری، این مرد آیه پشتیبانی ها بکن، آیا اشی حرمت ملاحظه کنن تو تا این لوگ تو کن کاری مدارن تی. مؤمن وقتی که مسجدیه در خانه خدا وارد بی، در پناه خدا قرار گیری، در حمایت خدا قرار گیری و همه دار تا بحث اعتکاف من وارد نبوتو همه دار بگوشون که فلسفه اعتکافی که همیشی مؤمنان گروهی ماه رمضان دهه آخرا به نیت ادای سنت ارزشمند پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام که این سنت پیامبرا ترک نفرمان توتی زندگی تا از زمانی که حضرت مدینه به عنوان وتی محل سکونت شهر سکونت افتخار داد و انتخاب فرمائیں هجرتی فرمائیں 10 سال عرصه زندگی تها حضرت یک سالی هم ای اعتکاف ترک نکتا، یک سالی گشان ترک بوتا شاید بخاطر فتح مکه مثلا یا که در رمضان بوتا وان ای موضوع من اشاره کنم موضوع فتح مکه مکرمه یا که سال روزی مرو چگیم 20 رمضان سال 8 برابر 630 میلادی تقریبا مکه معظمه از نجاست کعبه مطهره از گندگی بتها 360 بت به وسیله بزرگترین پرچمدار توحید حضرت محمد مصطفی علیه السلام تطهیر و پاکسازی کنه گفته حضرتا گرا سال اعتکاف 10 روزه شوال ماه قضایی داشتن اصالا که اعتکاف قضا بود حضرتا شوال ماه 10 روز به طور قضای اعتکاف رمضان در شوال اعتکاف نشت مروچی من مولوی آدگه مولوی فلان مولوی مشاغل دنیا طوری با اهمیتن که اتباع و پیروی سنت پیغمبر برای آنچنان اهمیتی نداری، به نام پیغمبر ما فخر فروشی کنی و تا وارث پیغمبر العلماء ورثت الانبیاء قرار دین، جانشینان پیغمبر و مسلار نشینان رسول الله علیه السلام علماء در نظر مردم که واقعیتی اگر عالم ربانی بی همیه طوری هم یقینا که عالم برحق وارث پیامبره، عالم برحق مسلانشین و سنگرنشین سنگر رسول الله صلی الله علیه وسلم، نه علم عالم دین فروش و عالم سو و عالم بد که پیغمبر فرمانده هم لصوص الدین فاحذروهم، عالم سو دزد دین چنایا دور بداری و تا عالم که کامرانی و تنفروری کند او خیشتن گم است کران رهبری کند، عالم باوتی عمل باوتی مردم عملا نشان بدن که پیغمبر چون عمل کتا من همی بهم عمل کنو، شما اگر واقعا منی مختدی و منی پیروی بعد هی بهم عمل بکن. ملای اجارهی که به اعتکاف نندی نگبی آخرا شب سر از سینما در یاری، شما که بفسی حلوات چکن چاری دو ادکا یہ چادر پشتا چاری کسی نی یا سراغ گره لوگا جنین بگلر رو بفسی همی دا پیشی آتا، البتا ملای نبوتا در لباس ملا بازی در یان بازی غیر ملا هنگنده هنچین جببه گر کنن چی جببه قیمت دار ترین پاکی ہیں سرا بلاترین بندہ میں پاک اگر 6 دستیں اگر 12 ہیں حمدہ کو ماں اعتکاب نشتہ سوائے کی گزارش دن دوشی شید دوگا رب تا صحیح کے طور پرانی حمدہ کو نحال دا دیگر شہرستان یا کش نندین شپا رب تا چارانتی ہو شی سینما دا پا ٹکٹ دستن نوبت سر وشتا تھا بامگاہ پیسر پتا پتری ہما کوتی اعتکاب پا چادر تو کا ایدر وچا پولی بات جم کنک بھی دیا گو گی اجارہی اعتکاب یہ رول دستر دریاری آخر اعتکاف وقتی کہ عبادت بھی آ اعتکاف بھی وقتی کہ مبلغی پول آغا از سرباز یہ چابہر اعتکاف نہیں دی چمہ رز گفت شیعہ آج تمام یہ سرباز مسجد نہیں و آ مسجد مختدی و ملا چمہ رز گفت وطن نہیں دن کہ بعد یک مسافر از روستاہا و کوہستانہ سرباز بھی آئی مسجد اعتکاف نہیں دی اذا یک مسلمان یعنی نہیں آ محلہ یک مسلمانی موجود نہیں کہ اعتکاب بنیندی در آ مسجد تا یہ واجب یا سنت ہے بطور کفایہ از گردن عذاب کا محلے گا بعد یکی بیانم وہ وعدے چند کیسہ آر چند کیسہ برنج چنچو مبلغ پول چندی کے برا تو گرگ بھی ایک بری من نہر دا ہم مردم ماما کو تو پرسی چون گریا چاہ منطقہ فلان کوہستان سربازی ہے اعتکاف نندے چند سالے مجدوار پتہ مردوں ہاو میں وامدار ہونا ہے دکھو میں اعتکاف نندو من واموں کا کم تر وہاں خاک پر سر اتصور خاک پر سر اتفکر کہ عبادت برائے قیمت گزاری و بہا بخاطر پھولے عبادت ویشی اگر قرار بھی ہنچین معتکفی مسئلی بنندی شما رب بخدا شیعہ من اندین بہتر ہے ہما ترک اعتکاف ہے گناہ تو گردنا بزور ہے توبہ کے نہیں رندہ بلکہ خدا تعالیٰ بہتر شما رب بخشی از عبادت فروشیہ حافظہ میں خورو رندی کنو خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را اقبال ہم بیچارہ ہوتی وقتہ ہوتی نورنڈگی جتا مثل حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کہ از شگر فیہائی این قرآن فروش دیدہ ام روح الامین را در خروش دین فروشی قرآن فروشی اعتکاف بہا و قیمت و اجارہ اعتکاف ایک ارزش دینی اثر اعتقاد و پیروی سنت سنیہ و با ارزش جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم ادا کرنے حضرات در یک ماه رمضان کاملی رمضان اعتکاف نشت و بیستمی روچا حضرت بصحابہ اعلان کو از اول اعتکاف نشت گا دہ اول اعتکاف نشت دہ دوم اعتکاف نشت دہ آخر ہم اعتکاف نشت کاملی رمضان اگر سی روچا یا بیستنو واجہ اعتکاف نشت بیستما مردمانی اعلان کو مقتدیانہ بہ بہ کے چھ مقتدی آئی و چھ مقتد آئی ہما طور کے مقتدا مقتدائی رسول مقتدیان اصحاب پیامبر صحابیات پیامبر زنان و مردان ایماندار به پیامبر در اثر پیامبر مقتدای تمام امتهای دنیا بل من اولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فرمانتي أي مردوم وتي يارانا خطاب فرماني وتي مسجد مقتديانا مقتدى رهبر الرهنما حضرت محمد مصطفى عليه التحية والسناء گنچگون و زیبا تر از گنچه گل گونین لبهای نازنین در افشان با کلمات به زبان مبارکیه، کلماتی که در شاهوار دنیا گوهر قیمتی های دنیا در برابر آنی ظرافت لطافت کلمات زیبا و سخنان ارزشمند آقا محمد مصطفی علیه استحیت و سنا احساس شرمندگی و خجالت کنه. حضرت سخن که گوشت لولو مرجان تمنای کو که ما کاش بجای قعر دریا ما در میان ای دوتا لب نازنین ما رشد بکتیم. نور درخشان بود. یکی از اولیای صاحب کمال دنیا حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه و تی وقت قطب الاقطاب مثل حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه و تی دوره شیخ عبدالقادر گیلانی سید اقطاب قطب و غوثانی قطبانی رئیس دارای علم محدودیا معلومات به اندازه ضروریات دین نه مولوی نه مدرک بالا و فلان و فلان اما علمای حتی گاهی امتحانشیه ظریفترین و دقیقترین مسائل فقهی و تفسیری و حدیثیش جست کو همه بحثانی که در کتاب ده صفحه بحث بودا آخر نتیجه گیری بودا که لب مطلب ای بحثش یه در یک کلام جوابی دار لب مطلب و اصل اشی مثلا علمای حدیثی هدن ابو الهوسانی در بیان هر کش رها که به ولایت و کرامت اولیاء ربانی بندگان کاملی که ارتباطش در عرفان و عمل با خدا برقرار بوده قائل نهتا یا با حسادت گاهی باعث بی که عالم با عالم دیگه درگیری بی یا با صلحا و اولیاء ربانی درگیری بی ادهی بنام محدثی هتا ماهری محدث نم مروچی آ محدث نی همایی هم نی امتحان کر گیا تھا فن کی وجہ یک حدیث بعضی روایات ہیں روایات دروغین بنام پیغمبر شیادان و زندیقان و کافران ارکتگم بنام پیغمبر اجتمام کتگم مردم فریب با بنام دین علماء شناسائی کتگم شما بنام موضوعات سخنان دروغین منصوب به پیغمبر علیہ السلام الساحت مقدس پیغمبر علیہ السلام امام احمد بن حنبل یحیی ابن معین وکی بن جراح و علمای علل حدیث و نقادان حدیث هنچکو نقادان درهم و دینار و پول پول خرابی خرابی پولا خرابی قلابی اسکناسا قلابی سکیا از حقیقتین و اصلی سکه و اصلی اسکناسا فوراً باوتی دستگاه جهیارا الله برای امت دین حفاظت اسلام هر بودی تها که شیاطین پیدا بودتگا در مقابل آیا آنی حریف تمام عیار به دنیا یارتگا تا حبر چه زبانش درهتا ای در کتا کشی حدیث پیغمبر نه ای دروگی دیگر یه بافتا ارکتا مروچ از این دروغان در خیلی از کتاب های معروف شما شاید بگیندی و خیلی منبر و مهربانی سرا از این دروغان به نام بزرگان دین مروچی گوشک با نزی نزی که دور نه یا هتان دی یواجه دیما چمی دروغین روایتان بنام حدیث لگتن وانگا یواجه پکتان دپان چاره مشتی یہ دروغی حدیثی نہیں پیغمبر نہیں دانا تم بھی کارا ہوتی کا چارتی واقعا درست دروغی ما بنام حدیث وانتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر چو فرماشتا ہے اسی دروغیش پیغمبر نہیں پیغمبر نہیں وشتا چو علم حدیثی نہیں وانتا چی جزء معلومات بالا یا یہ وجہ فقط ضروریات دین علمی ہستا ای مریدی کے در علوم ظاہر یکتا زمان حضرت احمد ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہ در حدیث در تاریخ در تفسیر در تمام علوم یکتا زمان ای زندگی نامی تا اشی نویسی گوشی ما تعجب یہ میں شیخ بزرگوار فقط چھ سورہ واللیل تا آخر قرآن بنتے گا قرآنی ہم کامل نہ بنتے گا ولی ارتباط با خدا و درک عقیده صحیح اسلامی انسانا به همه جه بارت رسینید که تنهای علم به اندازه دریا بی چه بسا که صاحب آوتی غرق کن وطی تها نابودی کن اما صاحب یک جدولی از نهر و آب چه آ جدول نهر خیلی استفاده ها در کشاورزی و در زندگی در کارهای با وقتی که عمل درست انجام بده استفاده صحیح از مجرای از آبا بزان تو درک کن حدیث صحیح وانگی بو گوشتی حدیث پیغمبره همه دپین آد دروگین روایتان الفاظات تکرار کن گوشتان دروگ پیغمبر نه همه دپ پدا حدیث صحیح نقل کن گوشتی پیغمبر حدیثه خب امتحان گروک تاکتیک به خرج دن زرنگی که کپی حدیث صحیح زوری پیغمبر فرمایشا کپی چه ما دروغ بندانی ارکتگینا شما با هم دگا پینه کن چسبش جان کنار هم طوری تهینی تشکه منی پیمی مولا هیچ پی نبا یک کپی ها دروغی الفاظ ارکتگین قذابانی هو رکن گو کپی پیغمبر علیہ السلام مبارکین گفتارا وانیت بنزل یک روایتی اواجد دپ چاری پکت آخر خاصان مریدان خاص از علماء جس کو کہ حضرت تو یہ تشخیص چکجا دارے وشتی من چشمه وانگ اندازا وقتی شما پیغمبر حدیث وان کسی که وانی منی دیما چا آئی دپا کلن گوش شعله نور دریئے من گوش که پیغمبر احادیث لولو و مرجان گوهر قیمتی و لولو لالا در برابر فرمایشات پیغمبر احساس شرمندگی کن وشتی وقتی که پیغمبر حدیث چی کسی دپا دریه توان با یک نوری دریه با روشنائی دریه با بوی اتر همراه منی مشام پونزا اتر بویه چه آ الفاظ وانگا منی چم نور گندن چه آ الفاظ و کلماتا منزانو ای پیغمبر علیہ السلام کلماتا چه حضرت مبارکین گن چه گونین لبا زبان مبارکا بیرونی حتا ای گفتار گوهر گران بها و گران بار دهان نازنین و زیبای محمد مصطفی علیه السلام اگین که چوا بویا عطر با هم با خودداری و نور خورشید گناه امراهیم اما وقتی که به نام پیغمبر کسی دروغی حدیثا چه دپا درکن منا یک تعفن و بوی بدی افونت بو چه آی دپنی مگایه بوی بد احساس بی و در ضمن یک تاریکی و یک ظلمت و تهاری چای دپا امراه داریه سعی مقتدا عظیم الشانی علیه التحیت و السنا جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم میں جان میں مال میں اولاد میں زندگی و تمام کائنات ذرات قربان یک ادای گفتار و سخن و رفتار و آیه تار پاک و مبارک موی تن نازنین پیامبر علیه السلام ببین. خوشا به حال آم مقتدیان که هنچی مقتدای الله داده گرد. حضرت فرمایید که مردم هنچو که الله منا بین تمام پیامبران چه آدم تا ای لحظه در چتا گچین کتا پا منی دیوان و منی مقتدی بودن و منی همراه بودن منی اصحاب و یار و مددگار و منی سانگ و بند بودن ای منی اصحاب هم خدایا گچتا گن اشانی انتخاب کتا اشانی در چتا گب اردی کتا گن برای من پیدایی کتا گن. آکس که ای یارانا ای انصارا ای مهاجرینا ای هم دیوانانا ای هم راهانا ای هم رزمانا ای واجه پشت نماز کنوکی مخلصی مسلمانا جنین و مردینا اشانا و اشا ای رابطه بد بی خراب بی گور چه خیری در ایشی ها. حضرت فرمائی ان الله اختارنی و اختار لی اصحابا و انصارا و اصحارا الله منا هنچوگ چه تمام نبیان برتر کتا منی اصحابی چه پاکی نبیانی صحابیان برتر کتا گا منی یار و مددگار و انصاری هم در چتا گا منی سانگ بندی هم در چتا گا. چهار خلیفه رسول خدا علیه السلام، دو پدر زن پیامبر، دو چی؟ داماد پیامبر علیه السلام، ابو بکر و عمر تمام مشر رضی الله عنهما آباد کنندگان خانه رسول الله و تی دخترش به نکاح پیغمبر داد، ابو بکر عایشه صدیقه دا، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و حضرت حفصه دا، تا پیغمبر لوگ بسن بهی با نور شما کو پیغمبر لوگ. و عثمان و علی رضی الله عنهما لوگ تاریکتا پیغمبرا بانور و تی دخترانی بانور کتا ان لوگا رہ داتا و عثمان لوگ و علی لوگ پیغمبر آباد کتا. آباد کنوک چه آباد کتگینا برتری داری نا، یکی پیغمبر لوگ آباد کن دیگری حق پیغمبر ای لوگ آباد کن شنطا امتیاز بندی کنک امتیاز کئی با هم آکه پیغمبر لوگ آباد کن. حضرت فرمانی شان پمانی و سرکی و ناکوی ابو بکر عمر گچین کتگن اللہ گچین کتگن شانا هرکسا ای سعادت نبی که پیغمبر و سرکی و شکل بی همی پیم تمام ازواج متحرات پتان تمام آنی براتا وقتی که قرآن اعلان که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم پیغمبر حق و آیه نزدیکی آیه قرابت آیه شایستگی و آیه حقوق بر امت تک تک افراد چه آنی جانان هم مقدم و دیمات را و پیغمبر جان مؤمنانی ماتا مات برات چیه بی مردم ہے ناکوئی نا اور حضرت امیر معاویہ محشم ناکوئی ناکوئی نہیں رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر بی بی عائشہ صدیقہ براتان محشم ناکوئی نا حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت بی بی حفصہ براتے میشم ناکوئی ہیں نا مات براتا عربی تا گوشن خال پارسی گوشن تدائی پیتے براتا گوشن امو عربی تا عم کار بسیار مهمی الان یاد کردم که فراموشون کو اجلا اجلا یاد تھا. مولا جام احمد استگین جمعه سوال جواب جائزه آماده یاد که حرکت کنه گو یارگا قرارش میں جامع دام من بدیونی ربع سکه بهار آزادی که جواب درست اجمدات اور انشاءاللہ جمعه آخر رمضان پیسرا آماده ای قرار مروچ ای جائزه جواب صحیح دے گے گستگین سوال جمعه من مروچ بدونش میں دیما شما بزانی که ما هرچند که با مشقت و با زور و فشار بر قلبی ولی خب جای برای تاکتیک یک هنچی کارو که ما هم کنین دستی با آب جنین خیرین کاری مروچی دیگه سوالی ادا همین سوال یاد کبتون که آج جائزه یاد کبتون پیغمبر علیہ السلام جنانی گوہرام اس میں چی ہیں امت ہے نہ جنانی گوہرام شما ما شما بلوچی تا آخر ہوتی جنی نے گوہرا ہوتی چی گوشی ہاں دوکسیچ خب پیغمبر علیہ السلام ہے جنینانی گوهران پیغمبر دوکسی چنا پیغمبر دوکسی چنا مشمه گوهران یمات حالا سوال اشیه که در میان صحابه دی تکراری بل من دل جمک شما کدی یاد کنی برا ما یہ پیمی پدا جائزه رب سے که بہار آزادی پدا یلان کنو دیگی اکی دیگا برا یہ سوال جوابا من زانو شما شموشتا من گشتا یه برا هم انچکا آیا یه طرف کو کتاو گشتا هم دا یه برا من یاد کتا یاد کنگ مهم خوشا بحال کسی که یاد کتا زاهدان جلسه ختم بخاری من جائزه دا لیکن جواب دا جوابی غلط سلطا کم کی ولی من تشویق خاطر داد سکه کاملی سوال اشیئن که کجا صحابی ہیں اولا که پیغمبر چهار آیو کی چهار جن بگشین آیو کی چهار جن پیغمبر دوکسی چان یا پیغمبر چهار جن آیو کی دوکسی چان اشتباهی ابو طلحه نہیں یہ دستی برز بچی گوش تو ہم گوش ابو طلحه نا نشو علماء هم اختیار دارن جواب دیان علماء هم جواب دیان صوفیہ جواب دا گوشتی حضرت تلحین تلحة بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یکی چھ دہ اشر مبشرین بالجنت تلحة الفیاض ہمچی کی خطبہ تا موانین تلحة الفیاض والحواری الزبیر وسعد الہدا وسعید الخیر خب یہ جواب کامل نہیں ہنگا سوال کامل نہیں قسمت کامل سوال اشین کہ اشی ازان اقباد نو آج جنینان نامان بزانے حضرت تلحے چارین جنانی نامان بگشی و پیغمبر چارین جنینانی کے یہ جنین آج جنین بہارا ہر کسا یہ جواب دا ہنو ہنو باندہ پوشینا دیم جوانا ہنو ہر کسی پادہ دست برد کو یہ جواب دا یک ربع سکے بہار آزادی جمعہ آئندہ و آسکے اہور آئی جائزیں علماء ہم جواب دیں مولوی صاحب ہم جواب دیں پرواہ نہیں تا منی تقریر حلاس بھی ہم مہلت ہیں بلے مواظب بھی انتظامات کے یکی مولائی درمکے بھی ڈرنا رو لوگا کتاب بھی چاری انگرانگو بہنو یہ اجلے اجلے امام مطمئنو کتاب ہم درنکے بھی بل شما مواظب بھی کہ درہ تک چونگو کاغذ گونے کی سکے یہ تواز تمام بھی دری کی جی گرا بے نہیں ہمیں دا مسجد تا یہ تھا با معلومات یہ تھا گو بزان کے دیکھ برائی ملانی حبران قیمت تھا شنسرہ جائزے رسی بہرحال مطلب اسی ہے کہ پیغمبر متعلقین ہر کس در اندر ہر انداز تعلق ہے، ہما صحابی از لحاظ قومیت اجنبی و از لحاظ دین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گشوک پیغمبر علیہ السلام چهره مبارکہ جبین اطهرا بوت چما چه مبارکین چمی که پیغمبر دیداری دیستا سبحان الله. بعد از سالها شهید از صحابه ای قبر پچ کنک بود در بصره، من مفصل جنان به امکتا وقت من تمام بودیم، دو صحابی و در اثر رادار و تقریبا تلویزیون آغازا همان مجمع تها چون جمعیت دنیا جمع بوده که پیغمبر زمان مسلمانانی دیدار بگن چطوری بوده گا ای واجهانی قبران تها آبی حتی گا قرار بود چودش منتقل کنن چه آجاها و قبرستانی که آدگه صحابه دفنن در بسره همودش بولن. حکومت عراق ویزا یا لغو بکن، بدون ویزا پاسپورت بکن حکومت ببی هر کس بتوان بیه. من عراق پادشاه نام آوخته نزانو که بوده، ولی مصر پادشاه ملک فاروق بوده، ملک فاروقی که شمیشه ایران شاه آیه چوک یا گوهار سریا گبته گر تازه این واقعی تقریبا وقتی که صحابیان درکنن چه قبر سبحان الله گوشه انسانهای زنده چم پچن، ولی نه مثل مردگ چم پچی ها که ترسینی مردم ها، مثل انسان زنده که مردم چارگه لطفیه چه آنی چارگه گوشه باش هر کس احساس کنه شما من چارگه، مثل انسان زنده نظر کنه کن چم مشت گوشه نایم چارگه گوشه چهره ها تازه شه اصلا شن چیدی قبر نکته گن بدن مثل ابریشم نرم آزاش هر نمک تکان ده همانی تکان ورم. بعد از گذشته حد اقل هزار و چند صد سال، 200 سال، 300 سال، هر بود 200 سال قبل حد اقصر یا کمتر از 100 سال دیگه، ملک فاروق کمتر از 100 سال مصر پادشاهی. یکی از میان این جمعیت یک پزشکی، چشم پزشکی، جراح چشم غیر مسلمانی همودا گوشی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، مشرب اسلام بی پزشک معمری پیر مرد 70 ساله غیر مسلمانی جست کنن که چی چیز باعث بود سبحان الله قربان با آچمانی که آنی چارک مردمان مسلمان کن منی که تایی مسلمانی اخلاق و عمل و رفتار و زبان کسی به اسلام تشویق نکن، پیغمبر اصحاب چهره بعد از چندین قرن چه قبر در کنگ با آنی چهره چارق مبلغ اسلام تبلیغ اسلام وقت تمامی ساعت یک بوده قرار یک تمام جواب دام چه چیز باعث بود تو مسلمان بگه گوشتی من در این سنت روچه که من جراحی چشم شروع کتم معالجه چشم ها شاید هزاران انسان چشم علاج کتگم ولی قسم به خدا که این چمانی پیمین چم تا به حال من ندیسته سابقه من نیمه بگید و این چمان به من این پیم قلب تا همه نگاه تلقین کو که او پزشک فلان ملک و مملکت که تو هزاران چشم علاج کتا ای چمانی نظیر تا به حال تو ندید تا و ای چمان یک جاذبه ای داره و اشانی تها یک حقانیتی ها که منی قلب تها فیصله بو که آ شخصیتی که به نام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ای چمانی واجها با آی ایمان یارتا و آی چهره انورش زیارت کتا آ شخصیت پیغمبری و نبوت یقینا 100% برحق. لذا من وادار بودم که کلمه بوانا مسلمان اشان گوشن صحابه اصحاب اشان تیاران پیغمبر علیه السلام خدا نبی فرمانی الله به من گچیم که تشانه چه امتانی تو که دری چی تگه باد دریده دهن و بریده زبان که مروجی نسبت به صحابی است اصحاب پیغمبر گستاخی کن. اگر ما توان بریدن زبان نداریم، خدایا ما اگر توان آی چمانی درکن اگر نداریم، خدا تو چمانی تیلگانی تراکیم کورش کن. ای خدا تو آی زبان ببر. آ قلمی که نسبت به اصحاب رسول الله، به ازواج و زنان پیامبر علیه السلام در وتی کتاب و نامه اتها، وتی روزنامه اتها، مجله اتها، توحید آمیزین کلمه نیسی. ای خدا ای دستان شل بکن، چه بغلش در بکن. ای الله آسینه ای که بغض اصحاب و اهل بیت پیامبر، خاندان اطرت رسول الله دوتی تها جاید انت توبه نکن. ای خدا آسینه توتی قهر تیرانی نشانه قرار بده. آمین. علی مرتضی اهل بیت چشم و چراغی. من گوش که نامان خوبی رکن اگه با حبر همه جا رفت که شروع بود دگه پرویز ملعون الله خاندان تها لوگ تها چه دیگه جا احتیاج نبو. فرزند خدایا وادار کو دین کنی. من گوش که قصری قبری در واقع قصری نهیم، همه قصر شاهیه در واقع قبر شاهیه. خسرو پرویز تها الله ای چوک وادار کو لشکر چه دن نره دیگه ضرورت نبو. کسی که پیغمبر نامه یا پاره که باید پیغمبر بشته پاره خدا پاره کنو که پاره پاره بکن. باید ببی پیغمبر حبر خدا رد نکن و دیواری نجان. کل نبی یجاب، پیغمبر دعا مستجابه. آکه فرزند عاشق وی شیرین سرا ماتو سرا دین نی تاریکه نه نه دین که نی نه مات زان نه گوهار زان مشروب خار گوشی مست که بی نه ماتی دیه ما بده گوشی بینه جنه بلکی جنی دیه ما بده گوشی بلکی دیگری مست و مشروب خور مات هم نزان گوهار هم نزان. چقدر رزالت و پستی اخلاقی هست. الله عزوجلال جامعه اسلامیه از گندگی و لوس و نجاست و خباست مشروب مخدرات مسکرات و عادات پلید و نجس و از تاریکی جهالت و بیعلمی الله تعالی به سوی نور قرآن و اخلاق جمیله و حمیده و حسنه الله تعالی درب کن تو ببار تو در بر شاه راه سعادت. الله تعالی ما را تمام امتا گامزن بفرما. آمین. ما تو سر عاشقی بی تو کو بخاطر اشی که ما تو آچه چنگ پتا در بیاری پتا کشگه تدبیر کن پتا کشی لوگ تو که قربان بر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کلام حب پشت برباد کن دعای بدی حب پشت ده پشت نابود کن. وقت تخت نشین هم بی پیت و مرتا شرابی بازوارتا دروغ بنده کو کاری نه سیاست بازار تو کا ماتا بده سیاری شیرین پیبا که این مردک چم و من دوتا پت همین گورا بودا زن غیرتی ذره حسدی با اینکه ایمانی نداشتی آیا خودکشی کو. چوک تخت نشین بو قبل از شک شیرین و تا بکشی مشتی من با این زیبای شیرین باید مدت ها عشق ورزی حوسرانی کنو و یک دوبارا منی عشق نباد خاموش بی. فکر یک برون شاهی داروخانه دواخانه تها مردی قوت بالا بروکی معجون و دوا درمان حتما بی که مردمش با درد بی. داروخانه تها و پادشاهم ریسک و تگی سیاست بازیم تا ایکار هستن که دارویی که آب عنوان سم پشتا نویسنگ بودتگا داروی قوت مردی شی همی دارو زرت و وارت شی هم سکت بو. دومی پادشاه همی ترتیبای یکی بعد دیگری کسرای خاندان مردینان تمام بودن مردم تکه تکه بودم. پیغمبر دعای زدای حتی نابود بودم. آخر مردین اشتلاش کو هیچ نیست. خردوکین چوک هنیست که بوش تاج پوشی کنا مرا پوران دخت چی ای خاندان جنینی تخت سران اندین تو پادشاش کو ای اطلاع مدینه پیغمبر علیہ السلام رسید که خاندان کس رای پادشاہی پہ جنینی رسے مردینان درو تمام بودتاں خدا نابود کتاں تی دعا اللہ قبول کو. حضرت فرمائی قومی که آنی سرپرست جنینی بی بی آکامی آب نبی. لذا در اسلام دو تفکر ہے ادعی گوشن که جنین حکمرانی درست ہیں ادعی گوشن که درست نہیں ولی رائے جمہور ہمشی ہیں که جنین بعنوان حکمران مسلمین آئی حکمرانی جائز نہیں و نبی بطرنکن که مسلمانانی رہبر و امام بی ہر یک کی اللہ برا کاری پیدا کتا ہے جنینان پیشی ناراحت مبا وہ بزانن که خیلی برجستگی ها خدایا به جنینان داتا که مردین لائق آ برجستگی نہیں و نتوان مردین که آ جائگاہ جنینے گا پر بکن. اللہ تعالی کمالات تقسیم کتا ہے. بہرحال مولانا عبدالحی حسنی رحمت اللہ علیہ وتی فرزند کتاب سندے ناما علی ایرکان و لقب ہم کم کم واجہ مشہور بھی ابو الحسن حضرت علی نام ہم ام نام یہ عالم عالم سنی ہندوستانی لکھنو عالم و کنیتی ہم ابو الحسن نامی علی سید ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ ای واجہ کتاب تا ہم عربی ہیں اشی اردو ہیں انگلیسی ہم بوتا فارسی ہم ترجمہ بوتا ولی دعا کنی کہ مجوز چاپی برسی اجازہ دے گی کہ فارسی زبان ہے چاپ بگی. فرمانی سیدنا علی کرم اللہ وجہو شہادت علامہ ابن کثیر گوشتا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ حالات زمانہ توری کتگات منافقت آوتی پیروانی ہمانے کے دمش از پیروی خاص حضرت علی جات کہ بعض مقدر و پریشان نہ رہتا ای فوج تو کا بی رہ روی نہ فرمانی اہل عراق تہا مخالفت و عدم ہمکاری با حضرت علی مرتضی پیدا بوتگا نهج البلاغه تا در فرازای ها که وقتی طرف داران لشکریان و گوشی که قسم به خدا شما منی دل چری ما قیحا پر کده من دل خونین هست دست شما وقتی طرف داران که دم طرف داری جنید شما منی گا شما به جای کار رسین تا که مردم بگوشن که فرزند ابو طالب در کار جنگ خبره نه من شما رو شون زمستان فصلا یلا بری برای جهاد جنگ شما شو واجه هنو سر دین قربان هنو مارو ما بر نه من گرمان شما رو بسیج کنو برای جنگ شما شو واجه هنو گرمی والله لوددت ان معاویتا صارفنی قرار ما از بربانو علی کتاب خاطر اشی یارون که سند شما رو پیش کنو من حافظ انشانی نهج البلاغه یدگی حدیثانی کتابانی فرمانی که والله لوددتو لو ان معاویت صارفنی بکم صرف الدینار بالدرهم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گمان معامله صرف بکن صرفانی دولا چه شما رسوائین لشکر آوتی گا من ده نفر آیدو آیاک وفاداری آوتی من بدن بچار آیاک تو وفاداران شام دمشق فوج آئی امراهن چقدر وفاداری اظهار کنه من شما ده ندر کنو بدهو آیا آیا کی منا بدهن چونکه ده درهم پا یک دیناری دهن لو صارفنی بکم صرف دینار به درهم من قسم به خدا من دل لوٹی که حضرت معاویه اگه چوکن چویتی وفاداری فوجی لشکریان یک کی منا بدهن آئی دینار آئیے گا آئی فوجی دینار آئیے شما دم ناکام درہم تابید ہم بازی ہیں بری کی واجی کا درہم لیاقت ہم نیست واجی ہے فرمانتی من شما ده شمی پیمین درہم کودائیں کلپی من داتا گا آیا آیا یک کوتی وفاداری فوجی من بداتی شما و من دیر پر از خون کتاوا در شما اطاعت نی فرمان برداری نی ای ابن کسیر حبرتا ای نیستی شی من چه دیگه جایی نقل کچی تو حافظه یا و آدم فرمانی شامیانی قوت به اوج رستگا چپ و راست حمله یا و عراق امیر یعنی حضرت علی بن ابی طالب آ دور و زمان روی زمین زندگی کنو که انسانانی درمیانا اعلی و افضل ترین انسان چه درستم بیشتر الله عبادت گزار چه تماما نسبت به دنیا یا بی غرض و بی رغبت از تماما عالمتر و با فضل و بزرگوارتر و حامل پسندیدگی ها و خوبی های اخلاقی برتر و بالاتر و چه درستا در خوف الهی دارای قدمی پیشتازتر و جلوتر شخصیت حضرت علیه که یه وقت تا یعنی شکی نی من ای کلی اعتقاده که خلفای راشدین تا و تی وقت تا حضرت علی مرتضی تمام عالم اسلام بهترین انسانانی تاست درست سرور و سرتاج و بهترین انسان بودتا باز هم کشی مردم آیا بدون یار و مددگار ولدا کنار کش بودن تا اینکه خود حضرت امیر المؤمنین آبتی چوتی زندگی واجه دل سیر بود متنفر بود چوتی دنیا امانه دل واجه سیر بود بیزار بود موت تمنایی کو و تی ریش مبارکی گبتا اشارهی کو و پدا چنگو سر طرف اشارهی کو وشتی منی اشا چه ای جاه خونا رنگین کنگ با ای همه حدیث طرف اشاره که نبی علیہ السلام فرمائیں که قوم سمود بدبخترین انسان قدار نامتی و کسیت که آیا ناقه حضرت سمود علیہ السلام تیتو پی بردا و قوم مستحق عذابو اما منی قوم اشقل قوم اشقا امت منی امت بدبخترین امتی همه انسانی که علی تی ریشانا به تی ایده سر خونا رنگینی که تر شهید یک جامعیه در میان آیه بهترین فرد چنان گرگ ببی آ کسی که بهترین فرد ترور کتا ای بهترین فرد به شهادت رسینتا ای بهترین فرد یک قوم و یک ملتی از میان آم بگیری تو آیا از بین ببا چه آیا شومتر آیا بدبختر چه آیا نحستر و پلیدتر و خبیستر در جامعه کی بوتره ای دنیا توف بر تو کلامی که تقریبا شی همانا خدای نبی گوشته مالی والد دنیا من چکار گو دنیا یا حضرت علی رضی اللہ عنہ مقولها معروف میں همین جمله تعبیرا دنیا چی و من چی و دی کفش کهنا ابن عباس پیش داری ناکو زادا گوشه ای درتگین چمپل ارزش چین چکین بازارا درتا وازا لوٹی پت چی بجان اڈی کن ترک ترامبری کن پا دی کن مبارکی پاداوتی گا ابن عباس شی قیمت بازی کشی هیچ وجا شیش قیمتی نداری در تگین چمپلکی دوری دیا هر نیمار کسی نچند چی آگا نکی قیمت پا قیمتی بزوری وشتی قسم به خدا ای حکومتی که شما احساس بکنی که من به شما سرا حکومت کنگو ای حکومت به اندازه همی چمپل من دیما عزت و قدر و قیمت نیه مگر این چیزا قیمت ها که من بتوانو حقیا احقاق کنو حقیا به حقدار بدهو باطلیا باطل بکنو مسلمانان سنی مسلمانان شیعه مسلمانانی که دم از پیروی حضرت علی مرتضی جنه ای علی مرتضی رضی الله عنه فرمانی حکومت ارزش در احقاق حق و ابطال باطل مروچی می محاکم قضایی یک چوبکاری فیصله تا چار سال در چابهار کتر نکن و شعار شعار پیروی از حضرت علی مرتضی هزاران بار العیاذ بالله پناه بر خدا کجا علی مرتضی حق طلبی و عدالت محوری و شعاری که مروچی ما در وقتی محکمه های قضایی و دادگستری های دیم. یک مزاحمت تلفنی بر خانه امام جمعه اهل سنت 4-5 ماه چی ودی رسیدگی نبی، برعکس چرا ایشی گرگ بوده طرف مدعیه که من پر دروغ گفته و منش داشته علیه منی پرزنده احزاریه یه ولی تابو حال آد طرف چرا محاکم این نبی باید آقای حمیدی به گوش ببی، باید آقای اسدالله پور به گوش ببی، بعد قضات دیگری که پرونده دست آنم به گوش به من، اگر نه من ناچار و شخصا باشه من برام نزد آقای نیکونام در زاهدان. هر پرونده که مربوط به امام جمعه اهل سنت این بعد هنچو لوس ببی و پرونده های قبلی هنچو با سفارشات چی ساتا بی نتیجه منتا یه مهمی پی وشتون توف بر دنیا، توف بر حکومت دنیا که با خاطر اهداف نفسانی، نفس طلبی، صرفا حکومت طلبی، جاه طلبی، اسم و رسم و نام نشان ببی. علی مرتضی عدالت ایشی که یهودی به دروغ مدعیه که این زره حضرت علی زره در جنگ صفین شفا واجه رنده واجه زره لباس آهنی جنگی کپی چه هشتر پشتا یهودی گندیتی علیه هشترا کپت ایشی چندی زوریتی رو شنا رنده که شنا سایی بی حضرت دیگه شی بابا ای زره منی گیم شنا منی گیم برین شریعت کنی تیوید قاضی پانگا قاضی شرح پانگا حضرت علی گوشی برای شریعت آماده پانگ قاضی شرح روا یهودی مدعیه که از ذره منی گئن حضرت علی گوشی منی گئن تایی نهی تو دروغ بنده حضرت مدعیه که از ذره منی گئن یهودی منکر گوشی نه ایچ دیر تانی من ابن جدن منی گئن اصلا تایی نهی قاضی گوشی ای علی امیر المومنین صدای پیمین قاضیات در کن عزل کتن کن داشتن کن در کتن کن اختار کتن کن تنبیه کتن کن اما جلوی نشته به عنوان مدعی شیوش عدالت اسلامی قاضی شرح بشی که ای امیر المومنین دو گواه بیار فرمانی که قاضی سی گواه منها بشی بکیان بیارش بشی یکی حضرت حسن یکی حضرت حسین سومی کمبر منی غلامی وشی هر سن گواهی قبول نه منا بنافع تو حضرت علی وشی شرح تو قاضی حسن و حسین به قول پیغمبر جنت جوانانی سرداران تو انی گواهی اپ یک ذریعی قبول نکنه وشی نه چون تی فرزندن چوکن شکی من ایمانه که جنت بهشتیانی جوانانی سرداران ولی من طبق قانون قضاوت احکام حقوقی کیفری جزایی هرچی بگشه من قبول نکنم چوک گواهی به نفع پتا آتی غلامی تی نانواری دیگه اجنبی گواهی بیار مشی دیگه گواه من نی گواه تر نی زره یهودیه تی دعوی ثابت نبو یهودی کی صحنه یا گندی اسلام ای پیمی حقیقت پسندی و حقانیت طلبی طرف پی با بلا فاصله گوشی اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله قاضی از ذره حضرت علی مرتضی شیر خدا اگه من دروغ بستم صفین جنگ دوران فلان شبا واجب شطر سوارت روگا چھ پشتا یہ زرہ کبتا من چھتا بل منگو چاروں کباری اسلام عدالت حکم در مقابل امیر المؤمنین و بین امیر المؤمنین و ایک نفر ریتی از رعایہ اقلیت های غیر دینی یک یهودی کے دشمن ترین دشمنان اسلام و مسلمین باری اسلام چھتا فیصلہ کیا برامن حقانیت اسلام ثابت ہو. حضرت علی فرمانی حکومت ارزش در احقاق حق و ابطال باطل حقا به حقدار دادن و باطلا چا مظلوم سرات دور کناگ. نزائی دنیا چه ارزش داری که سه نفر خارجی بنوشته ایواجه ها خوارج خوارج فرقی که قبلا به عنوان شیعیان علی طرفداران علی معروفتن شان رنده درش گوهد دشمن علی بودن رضی اللہ عنہ از طرفداران پاتیا وتی ظاهر حضرت علیشان درگ و جدا بودن به نام خوارج، یعنی خروج بر امام عادل، بر خلیفه بر حق، بر جانشین بر حق رسول خدا علیه السلام. شان اختیار کو مخالفتش کو بعد از قضیه حکمینا و از جمله که عبدالرحمن ابن عمر معروف به ابن ملجم حمیری کندی دیگری برک بن عبدالله تمیمی سومی عمر بن بکر تمیمی ای هر سیان منده و تی مقتولان نهروان خوارج کشتگینا که حضرت علی گوهان جهاد کتا یاد کنن پناه موت که یارن پناه دعای رحمت کنن منده چی تشخیص دیں انسان وقتی که اینک حرابه چمک جند که حرابه یکی یا دو گندی کور که بی هیچ نگندی اینک حراب بی بتر از آئی وقتی که شانی دیدگاه خرابه دیدگاه خرابه بهترین شخصیت های آروچا که درباره حضرت علی نه سنی شکی داری نه شیعه و نه هیچ مسلمان واقعی اما از دیدگاه سنی دو نفر دیگه هم به عقیده ما بهترین شخصیت های زمان وقت هر یکی در جایگاه وقت البته بعد از حضرت مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ نه که برابر با مقام سیدنا علی رضی اللہ عنہ با اما دارای مقام از دیدگاه ما حضرت معاویه و حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نسبت به ایسای شخصیتان نظر دیان وشی زانی این ملک خرابی یہ میشمه تها بی عدالتی مشم مردمان تا مردمان کشگو از بین برگ مشم پارتی و خوارجان نهروان علی کشتن این خرابیان درو همی سین نپرانی سببا ایشی منگوش که توف بر تو ای دنیا که بهترین شخصیت ها وقتی که چم و چم اینک خرابا در نظر بهترین انسان ها بدترین جلوه کنه برای مردم ایشی بوادشان ما قاره تمام کنیم هر یکی یکی ابو عهده گیری که یک ابن ملجم گوشی علیا من شهید کنو نعوذ بالله چه ای حرکتا نعوذ بالله چه ای حرکتا شهادت که برای واجه افتخاریا تمنایتی چه الله عزوجلال بارگاه و برکا گوشته معاویه یا من از بین برام عمر بن بکر نامی که سومی نفره آیه گوه که عمر بن عاص من از بین برون و تاریخش هبدهم به قول صحیح بنا به گفته ایواجه هبدهم رمضان هبدهم این تاریخش قرار مدار کوتی که ما شما هر سه ای حرکت ها ایواجه سه شهر تو کردن جدا جدا و حضرت علی در کوفه با هبدهم رمضان آوتی اتراران انجام دهیم قصه مختصر که حمله انجام گی دو واجه بچه تا و حضرت علی یا الله تعالی تاج پر افتخار شهادت عطا فرمائی ولی از آطرفا ارمان و درد و افسوس و حسرت برای اسلام و مسلمین که بهترین بهترین های روی زمین وقت و زمان از دست مسلمانان و آیه خلافت حقا و آیه پیمین عدالت و آیه پیمین تقوا و علم و زهد و کسی که در مکتب راستین پیامبر و از 5 سالگی شاگرد رسول خدا علیه السلام بود، پسر عموی پیامبر، زوج حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها و صاحب برترین کمالات وقت، چه دست مسلمانان و جامعه اسلامی گرگ بود تو ای خسارت تا مروچی نصیب مسلمانان بود. متاسفانه که دیگه بری آجبران ناپذیر تا مروچی آ بودی مراد رسه وقتی که شمشیر آ ناجنسا واجه آ خبیسا به چهره مبارک جد مسجد دپاک واجه وارد مسجد لوٹی بی بی شمشیر که زهرداری کتگا که اگر ضربه قوی مبی همه زهر اثر که تا بدن اثر کند که بری خون تا بروت آی زندگ میلی واجا به زمین که کبت فورا فرمانتی فزت و رب الکعبه، قسم به خدای کعبه که من کامیاب تو واجا که مجروح بی دستور فرمانی که گرفتار بی ابن ملجم واجا دیما یارک بو واجا فرمان ببریتی بداریتی قیدی کنی بندی کنی بل با حسن سلوک با رفتار اسلامی سبحان الله چه حب و بغض اصلا ذاتی نیه تمام برای الله مردن برای الله قل ان الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمانی تو هم بوش صلاتی نسکی محیای مماتی لله رب العالمین همه چیز زندن و زیستن و مردن نماز و عبادت و خیرات همه برای خالص برای الله از علی آموز اخلاص عمل شیر حق دا را پاک دان از هر دغل فرمانی که حسن سلوک به بیبای زندانی اگر من زندگ بودم و تو فیصله کنو گوشی یا کاری کنو شما را کاری نی اگر من معافی کنو اختیار انتو قصاص بگنو اختیار انتو اگر مرتو یک جانی مرتگورا من مرتگون تنها و یکین جان بدالله همی یکین قاتل باد کشک ببی و اشیه گوش بر رگمه بی پونز بر رگمه بی دست بر رگمه بی نباید آزای ببری پرزندان لوچینی مبارکین پرزندان عزیزین سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما طولانی وصیتی کن فرمانی اے خاندان عبد المطلب اے فرزندان عبد المطلب شما بی که به بهانه امیر المؤمنین شهادتا مردمانی خون شما برون بین جاری بکنی که امیر المؤمنین شک بوتا نو هر کسا گندی بجنی بکشی آیا ما حضرت علی تعلیم ما شما سنیان زورتا مشمه ماموران زورتا حب بغض در قارن نرو در تعقیب مجرما فرمانی به بهانه ایشی که امیر المومنین شهید که نگوتا مردمان خونه نباد شما بری چی جاری بکنی خبردار بجز منی قاتل اهدی دیگه قتل کنگ مبی جز ابن ملجم اگه شما لوٹی بکشی همایی کشید دیگه هیچ کس هم کشی و اگر بچاری من مرتون اشیا منا یار ضربه جتا دوی نجتا منا شما هم سابقین اگر کشیتی یا ضربه گشتر چی سر وارد مکنی تا نابرابری مبی با یکین ضربه یا توری بجنی تی تمام ببی چون نبی یکین ضربه یا نمور دومی که بعد شما بجنی نا آیا منا یکی جتا شیه گوشن عدالت علی اشی نام چی عدالت علی رضی اللہ عنہ کجای گنده تو مروچ ای عدالت نمونه یا هسته گرگ باز گوری ولی در عالم وجود نه سنی تو که گندگ بی نه شیعه تو که متاسفانه خدا نصیب کن دامنه علی مرتضای گرگا همیشی هم برای من نجات کافی رستگاری گا من چه رسول خدا عشق تا فرمائن تگی سبحان الله همه ده هم نمونه فرمایش پیامبره لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، من چه پیغمبر اشکوتا فرمانتگی هیچ زیروح و روحداری مسلم مکنه آزای بدن نباد ببره. مردمان جز که وجه این نوشتن که وجه دنویسی، ای امیر المومنین اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا آپ کی جگہ ہم لوگ حسن کے ساتھ پر ہاتھ پر بیعت کر رہے؟ اگر تو مرتے ماہ تھی چوک حضرت حسن آتی جانشین کنی ادھر سب بیعت کنی. فرمایا نہ میں اس کا تم کو حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں. حضرت حسن آ جانشین کنے گئے منی نہ مشورہ دستور دیو و نہ مشورہ منع کنو. ہر کس برابر ایک ذرہ برابر خرد کی مورچو کی برابر خطو کی جرم و جسم نیکی بھی کہا ہم قیامتہ گار نبی بدی ہم ہمیں پیما. بس اعتکاف ہم گشگو وقت زیاد گستاق بناتا یک من تمام کنو. ولی خب یہ جمعہ ہاں استثنائی ہیں دیگی. اعتکاف وقت چھ مرو چکی ہیں اثر آخری وقتا شروع بھی اعتکاف پیغمبر سنت مؤکد ہیں. اگر ہج محلی مسیح تا کس نہ نش تمام گناہ گارا و من امیدواروں کہ انشاءاللہ پاری اگر ای مسجد 50 نفر بودتا گا ان بری چه صدا گزان. ہر مسجد کے پاری تعدادی بودتا ان بری 3-4 برابر انشاءاللہ اعتکاف نیدی روستایان شہر اطراف. چی اعتکاف ثواب مفت مجانی بابس بار ورگ ٹیما شپا روچا شپا وابس عبادت ضروری ہے کا. اگر ہیچ عبادت مکنے ہیچ عبادت مکنے شب قدر ہمیشہ پانتو کے ہمیشہ آخری دہے تو کے حضرت فرمان کہ شب قدر ہے کہ قرآن اگوشتا آئیے یکی شب عبادت گو 1000 ماہ یعنی 1000 ماہ چنچو سال با 83 سال و 4 ماہ. اگر 10 شب قدر کسی نصیبی بیش از 833 سال و چند ماہ چوی آیا عبادت کتا اللہ. و اگر اعتکاف دیگه هیچ عبادت مکا همین چو ساله اعتکاف ثواب آیا و رسی نا تو این باب سی ہوش کا شب قدر فرشتیان جبرائیل امین با و تی گروہی ہے در دنیا یہ امت مسلمانانی نمازانی تا تراویحانی فرشتے حضرت القدس شرکت کنا دعا گویانا مومنانا بازیا معانقے کرن بغل گران چکہ مردم تو خاصی دوستا بغل کشی کن بازی دستان گران بازی سلام دیان تو سلام علیکن دعانی سر آمین گوشن سباہ کہ جبرائیل ملائکہ جمع کن دوبارہ کعبہ مشرفہ دورا و جمع بھی اکبر معشومت لیت القدر حلاص بود سلام انہی حتی مطلع الفجر فجرہ کے طلوع کو روان فرشتہ جوست کہنا یہ دیکھ ملاک جبریل چی دوتا دوشی کے شبہ دوشی لیلت القدرہ شکر اللہ یہ امتا چی دا پیغمبر امتا دوشی بازی دا ہنچک حدیث حضرتا فرمانتا کہ چی ای شپ خیرہ جز محروم کسی محروم نبی ہر کسی کے وقت آئی محروم نیدی سگ بوتا گورا محروم ہے بلے دی ای شپ و ای ماہ خیر ہنچو ریزش کرنگی چو بارانا کہ ہما کم مکی کوشش کرنو کم باز بار حاصل کرن شرطی کہ ما کوشش کرنی فستبقو الخیرات آیت آنے بو آجمعیا پیغمبر حدیث عبادہ بن صامت فرمانی کہ رضی اللہ عنہ رمضان ماہ پیغمبر فرمائے رمضان حتا او مسلمانا اللہ بہت رحمتا شما اس طرح پوشش دور دا تحت پوشش رحمت شمارا قرار دا بشما توجہ خاص کا دعایا قبول کا رحمتا نازل کا گناہانا معاف کا دعا مقبول بھی خدا شمع تنافس آس مسابقہ دے گا در نیکی آمال اللہ چاری کہ شما چند اندازہ نیکی طرف رغبت کنے و با ملائکہ دیما شمع سرا خدا پخر کیا گو فرشتیاں برا خدا انتظار براورده کنی مسلمان ها فرمانی فأر الله من انفسكم خيرا خدایا چوتی جندا خیر پیش بداری انچو خدا چ شما توقع داری خدا توقع برآورده کنه یعنی چی در کارهای نیک انجام دهگا سبقت گره گا. اهل مدینه و مکه نمونه ما مشاهده عینی در حال حاضر اس افطارش میدیم بیان کو آدگران وقت نی بیان کنه گه ما چه مدینه طیبه چهارشنبه شب لحظه رستگی برات ادای عمره طواف کعبه الله شریف من ساعت 4 تا یک ربع 10 دقیقه کم به 12 شب ما به طواف بیت الله شریف شروع تا طواف دا یا برا چار مقام ابراهیم که امام صبح نماز گا همین ساعت بار ما 12 ده کم دیسته گا بار آیا کدی شیر گتا ہوتی مسلحانا اشکتا امومنا که زانان دینش فهمتا ما دین فهم گے رندا نہیں دنیا فهم گے گو حاصل کنے گے رندے آیا که دین فهمتا چوش کنا ما 12 روب کم و ده کم دیتا که مسلح پچا جاش گرتا صفحه اولا امام پشتا اولی صفحه درجه بازی حدیث آیا تا 12 بار پیش 11 مسلح پک بودا گا پی صحبه نماز که او دا میشمه ساعت مطابقا ای روچان که ما او دا بودا گی تا هفتم رمضان مبارک او دا حسابه گا ساعت 5:20 خورده یا روز پروش یا دقیقه دیرتر بانگ صحبه بودا و تقریبا 20 کم ششا نماز صبح شروع بودا اقامتی آشپ 12 یا 11 مسلح پچ کتا چاری که شواز کنا امام مسلح انشپی کجا پچ بی ایر وچا زہرا کجا پچ بی ہمو زوت مسلح صف اول دور دک حدیث آیا تھا کہ مردما صف اول ثواب بزانتے ہیں و محل مسجد روگ ثواب بزانتے ہیں اگر پال پرنا چو چوکان گوکوش کتا گا کن کن زش کتا گا رفتا گا مسیتا جاہ نرستا گا مردما قرآن کشی کتا گا مرو چی نماز گزار گوشی بابا مولوی دیر داری ہما خطبه تی مر رسی نماز جمعه گا بستی مارا ہاں یہ وقتی پرشتان دفتر بسته گا هر که یہ ای ثواب قصه دفتر پرشتان گا مان نیستی اولی گروه کی یہ مسجد نماز جمعه با اندازه خوشتری کشک و حیرات کنه گا ثواب با این نام عملا نویستگی بیه دومی گروه که یه به اندازه گور کی سومی گروه یه به اندازه پسی چهارمی گروه یه به اندازه مرگی پنجمی گروه یه به اندازه تخم مرگی رندا که امام یه خطیب کیه خطبه شروع با آ وقتی فرشته و دفتران بنده مسید دپا یا منده خطبه گوش داره نو هر چی یه تیما رندیه دفتران تو که نامی نیه ورنه سوال آیا این مسائل دینی ارزش نداره که شما برای ایشانی گوش دار اگر زود جمعه رو چه زود بیای ده بیای هر مسجد بودی اندازه یا مسجد جامعه یک نماز عادی 500 نمازه مسجد الحرام یک نمازی 100,000 ولی مردم اگر ساعت 10 هنو برو رمضان ما مسجد الحرام جاه گیر نه یا رو چطور باید بینید ارزشانی طرف سبقت گیری ماهتها و چتا بالاتری سبقت چیه که تو اعتکاف ننده راحت آسابت راحت نه چوک گریواگ نه جنین نرونداگ نه بازار تصادفات خطر نه طلبگار پیگیری نه آدگ مصیبت آساب فکر راحت المعتکف و یعتکف الذنوب پیغمبر فرمان تا اعتکاف نندو گناهان چه گناهان محفوظه غیبت دیوارا ننشته تهمت دیوانا ننشتا بہتان دیوانا نہیں بازار جاکو جی کے درگ بند کے جاگاہ نہیں چت گناہ محفوظ ہے و دن مردم ہر نیکی کے انجام دیا آن نیکیانی ثواب ادا مفت برایشی جاری ہیں مردم جنازے نماز روا خدا خوشی شیعہ بنیسی شیعہ جنازے نماز شریک ہوتا ولی اتقاف نشتا لذا اتقاف ارزشا چھ دست مدے وقتی مروچی ہیں اثر کزا چرور چه غروبا کم مکی پی سرت بعد مسجد تا حق کسی نندی بگزی بنندی نیت بکا کہ اے اللہ من تی نبی سنت مطابق رمضان دہی روچانی اتقاف نیت کنشتو و ای مدتا ہر کس ہوتی توفیق مطابق عبادات ہے ذکر اللہ ہے تلاوت قرآن ہے سبقت دے گی کوشش بکا کہ کہیں امام اعظم رحمت اللہ رمضان یک ختم قرآنی تراویحانی کو و یک ختمی ہر شپا یک ختمی ہر روچا 60 یک ختم رمضان ماہ و دیگرانی کسی انگا ما بیارن باور نبا مرشمارا روچی چند چند ختم میں پہ من نابود و ضعیفہ حمد کنا روچی ختم براحتی کتن کنا یعنی کسی ہے کہ روچی 12 ختم 15 ختم عقل حیران بھی انسانی شی نام سبقت فاستبق الخیرات یر اللہ اللہ شمع تنافس ینظر اللہ الی تنافسکم خدا شمع تنافس، یعنی شما دینی ارزشان طرفا حرکت شوق چاریک چطور کنی باری من این سفره خان نعمت چیر گیتا فیض و برکت و رحمتانی باری زوروک ها یا نی. امیدوارو انشاءالله که عزیزان شما قدر اصلی فلسفه، اعتکاف اصلی فلسفه شب قدر دریافت کنگی عزیزان، که یک شب یه عبادت برابره 83 سال و 4 ماه بی الله بچایی امت اعمال کوچکا یک شب یه عبادت چنچو ارزش داتا. ولی کسی بی که الله ادیگانی زورگا ما شما بزانی دعا بکنی الله تعالی جل شانو بود فضل کرم ما را جزو کسانی بکن که در امور خیر امور دین مشم قدم تیز ببا، چه گناه مشم قدم شل ببا، الله رضامندینی مگا مشم شوق و رغبت صد برابر ببی، و چه گناه مشم پرهیز و اجتناب و نفرت هم صد برابر گشتر ببی. خدا عزوجلال به تو فعل این ماها ما را درستان جز صالحین و صالحات قرار بدن. الله تعالی تمام امت سرا رحم و کرم بکن، دشمنان اسلام شکست بدن. الله تعالی تمام برکات و رحمتان که در این ماه صالح تر انسانانی لائق و شایستش گندی تو دندش ما را هم از آیام مالا مال و سرشار و کاملا بهرمند و بهره ور بفرمایی. بلغ العلام كمالي كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله جمعة آندا سر ساعت 1 شاد نماز يا خطبة شروع إن شاء الله.